Sandus Foiag s-a însurat cu Grigorina. Sta în casa ei, că el nu-și făcuse, dacă tot avea ea. Într-o dimineață ea pleca la Bălcești. Scoală-mă! Bă, de ce să mă scol, fă, la miezul nopții? Eu nu merg la Bălcești. Du-te pe la tactul de-al! Păi ce să-mi căută, fă, pe la tata? Acum, până în ziua, nu l-am văzut ieri. Ia, păi să-mi cui ușa, că nu te las o singur în casa mea. Acum, eu am și plecat, dar îmi spălase cămașa. N-aveam decât una și îmi dăduse un combilizon de-al ei. Cum să mă duc eu așa la tata? Cămașa era udă. I-am dat zor să mă scol, dar am văzut, m-am sculat. Mi-am strâns bine haina la gât, am prins-o cu un cui. Am luat cămașa udă, citită, s-o usuc acolo. Când mă vede tata, păi ce bă cu tine? Păi ea plecă la Bălcești în târguie. Păi și ce dacă plecă ce? Păi mă dă-te afară să încuie ușa până să întoarce. Au firar păcatelor cu muierea ta. Așa o duci tu acolo, mă? Să nu te mai prind că-i mai calci pragul. Dimineața am pus cămașa la soare, s-a uscat. Ea a venit după combilizon, dar nu-i l-a mai dat.